بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنام جشود وانهران هاي رحمانه. إذا زلزلت الأرض زلزالها جذرين بوري شتا سهلا بلائي. وأخرجت الأرض أثقالها اور وہ اپنے اندر کے سارے بوش نکال دے گی. وقال الإنسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے. يومئذ تحدث أخبارها اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کرے گی. بأن ربك أوحى لها کیونکہ اسے آپ کے رب کا حکم نہیں ہوگا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره چنانچہ جس نے ذرہ بھرنے کی چیز ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرہ بھر بڑی چیز ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا.